بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر سورة القدر مكي سورة دي نازل شهد رستو ده سورة العباسة أو مخي ده سورة الشمس ترتيب قرآني كي ونمي نمبر سورة دي وترتيب نزولي كي پندشتم نمبر سورة دي عرب دري سورة ده ما قبل سره مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کا منع کہ ان کو دا قرآن کریم تھا کہ سو خلق دا اللہ تعالیٰ دی کتاب نہ منع کی اغیط اللہ تعالیٰ زجر ذکر کا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کی قرآن والا ہوتا او دا غی مقام اللہ تعالیٰ ذکر کی دا قرآن والا خلق چیری دا ډیر عزت من خلق دی داود صورت دا بیان دا عظمت دا قرآن کریم قرآن کریم ډیر عظم شان کتاب دے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یقیناً شروع کر دے مونگا نزول قرآن کریم پا شپہ دا قدر کی تدی مخ کی دو معنی تا استعمال کرے وی یو قول لمفسرین دا رچی دا انزلناہو نا مراد چرے نزول دا شروع کول دا نزول تی مراد دی عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا مانا ذکر کرے دا یعنی انزال القرآن فیه بطء نزوله یعنی دا قرآن کریم شروع کیدل پا دی بانی پا دا وقت کی شروع شدی پا لیلۃ القدر پشپا کی او بلا مانا جی کرکڑی دا تفسیر مدارک دا غی وضاحت مخ کی بیان شیو چی قرآن کریم دا لوح محفوظ نا اسمان دا دنیا تا پا یو ذل بانی دفعتن واحدتن نازل شوی او بیا پا در اشکالو کی دا موقع او دا محل پا مناسبت بانی لگ لگ بیا نازل شوی دی پا در اشکالو کی جبریل علیہ السلام راوڑے دی ندیدے کی وز دو معنی کوئی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یقیناً شروع کرے دی مونگا نزول دا قرآن کریم پا شپا دا قدر کی یا دویم معنی یقیناً نازل کرے دی مونگا قرآن کریم پا شپا دا قدر کی دا لوح محفوظ نا اسمان دا دنیا تا پا یو ذل بان نازل شوی دی وما ادراک او سسیز پوی در کرے تا تا ما لیلۃ القدر چی سر شپا دا قدر لیلۃ القدر یا شپا دا قدر خیر من الف شهر اغا غورا دا زر میاشتونه دا زر میاشتونه غورا دا محدثینو دا لیلۃ القدر د شپې په باره کې سلیریش اقوال ذکر کړی سلیریش تفسیرونه لري پرې کې او چې هغه مونږ وایو نو بس ماس فخینه پورې هغه ویلې کې ډیر وخت هغه باندې لګي بس دا هغه خلاصره ته ځویم چې لیلۃ القدر دا په رمضان مبارک کې بیا د رمضان مبارک په اخرانه عشره کې ده په اخرانه عشره کې بیا په تا خوشبو کې ده تاق شپی یویشتما درشتما پندشتما ویشتما نهشتما او ډیرو محدثینو او ډیرو علماو ذکر کړی دي او زمونږ استادان به همدا خبره کوله شیوخو چې شپه د قدر دا په یو ځای باندې ټینګه پاتې نه ده بلکې دا انتقالی گی کله په یو رمضان کې په یو کې نو کله په بل کې نو کله په درشتما کې کله په پندشتما کې کله په ویشتما کې بس دا چورلی گی دا منتقل کیږي د یو ځای نه بل ځای ته الله تعالی دا پټه پاتې کړی ده د دې لپاره چې خلق په دې لس شپو کې د الله تعالی عبادت وکي نو یو شپه کې بخامخای بیا د غي علامات شته دي که نشته دي نو خلق خو به ځان نه ډېری قصې جوړې کړې دي په دغه شپه باندې ټولې ونیم راخ کده شوی الله تعالی ته سجدي کړې دا چل شوی دا چل شوی د غیر لپاره مخصوص نخه په حدیثو صحیحو مرفوعو کې دا ثابت نه ده ها په یو حدیث کې راغلی دي چې دا غي په سبا باندې باران کیږي سحر تو باران وشي لیکن اکثر محدثین ویلی دي چې دا یو اتفاقی واقعیا و همیشه لپاره داسې ممکن نه ده او بل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دي امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ هغه نقل کړی دي وایي په دغه شپه باندې بس پوږمۍ بالکل ښکاره وي موسم به بالکل صفا وي یخنی به پکې نه وي ستوري به نه ویشتل کېږي او سبال او بیا نورم صفا راوخیږي دغه لیکلی دي خو لیکن بیا علما لیکلی دي چې د دې په متن کې غرابت دی د دې په متن کې غرابت او ناشناواله دی ضعف په دې کې شته خامخه نو لنډ خبر د شورت تاسو ما دا سویل د لیلۃ القدر د شپې د نحو په باره کې احادیث صحیحه مرفوعه نشته دی دیو جن الله تعالی پټه دا پادی کړی ده ليلة القدر شپه د قدر خیر من الف شهر دا غوره ده د زر میاشتونه تنزل الملائکه تورا کوزیږي ملائک والروح جبريل عليه الصلاه والسلام فيها فدا شپه کې باذن ربهم په حکم درب د دی باندې من کل امر د هر کار په واره کې هر کار نو مراد څه شي دي مفسرین لیکلي دي کله چې د ليلة القدر شپه شي جبريل عليه الصلاه والسلام پر ډله د ملائکو کې را کوز شي او هغه چاته سلام کوي چې هغه او دعا وت کوي چې ولاړی په مانځه باندې یا ناست وي یا ذکر د الله تعالی کوي او یا منز کوي یا تلاوت کوي هغه ته دعاګانې کوي او دغه سی پاره باندې سلامونه وي باذن ربهم من کل امر ته امر نو مراد دي کی دا من کل دا من په معنا د باسر دی بی امرین من کل امرین بی کل امرین د دین مراد ده مخکې دغه وضاحت شوی چې په شپه د قدر باندې د یو کال لپاره چې کم پیسلی په تقدیر کې شوی نو د ملایکو په رجستر کې هغه ولی کلی شي د یو کال پیسلی تر جدا کلی شي نو دین مراد هغه دی سلامن هی سلامن دغه دغه شپه چې دا د سلامتی او د امن دا حتی مطلع الفجر تر درا خطلو د سوا پوری سلامن یو قولدار چې دا سلامن خبر مقدم دی او هی دا مبتلا مؤخره ده او هغه ته د شپې ته سلام نولې ولې شي رزکه په هغه کې سلامونه ډیر زیات کیږي د ملایکو له طرف نه د الله تعالی له طرف نه بندګانو باندې او بل معنا ذکر کړی د علماو سلامون یعنی ذات سلامین دغه امن او سلامتی او لشپه ده دویمه توجیه ده چې سلامون خبر دی نو تعالی محذوف لپاره هذه الليله سلامون او دا هيا د بیا مبتدا ده حتی مطلع الفجر دا ول خبر واقع شوی دغه شپه امن والا ده حتى مطلع الفجر دغه شپه ده تر د سبا د خطلو پوری نو سبا د خطلو پوری پای کی خیرونه برکتونه دی پای کی الله تعالی دې دغه زمونږ استادو نصیب کړي.